سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں کافی ساری بیماریوں والا آدمی تھا، اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، تیری بیٹھ کر پڑھی ہوئی نماز کھڑے ہو کر پڑھی ہوئی نماز سے نصف ہے، اور اسی طرح آدمی کی لیٹ کر پڑھی ہوئی نماز اس کی بیٹھ کر پڑھی ہوئی نماز سے آدھی ہے، یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ حدیث نمبر 2427، مسند احمد۔